حالا کلام عاشقانه بی بی به امامشو بگو. روحی لک الفدا یا علی، نفسی لک الوقا یا علی. کل فدا نفسی لکل وقا، روحی لکل فدا نفسی لکل وقا، روحی لکل فدا. وسطی ها بگن علی، های این نوحه بی بی شد. نفسی لکل وقا، روحی لکل فدا نفسی لکل وقا. اما اگه میخوای سینه بزنی، فرمود علی جان در حجره رو ببند، بشین با هم دیگه گریه کنیم، بگیم حسین. های محرمی سینه بزنیم چند شبه با به اذن اسدالله. Same. سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین سین sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing علمدار حسین، یل کربلا علمدار حسین، یل کربلا علمدار حسین، یل کربلا علمدار حسین، یل کربلا علمدار حسین.